tay ñu wara gis sayidina abu dhar radiyallahu ta'ala anhu ndax imam al bayhaqi dafa solo fi dalail ak imam al hakim an naysaburi rahmatullahi alayhima ñu ngi solo ci yoonu malik ibn surtout imam al hafiz al bayhaqi ci yoonu malik ibn marthad an abihi an abi dharr annahu qala kuntu rubu al islam aslama qabli thalathatu nafarin wa ana ar rabi' kon imam al bayhaqi rahimahullah mu jele ci yoonu malik ibn marthad di malik di domi marsad mu jele ci bayam kon malik mo jele ci bayam di marsad mom mu bo jele ci abu zar radiyallahu ta'ala anhu wa arda muné kuntu rubu al islam sayyidina abu zar radiyallahu anhu ne nekona 4e personne de l'islam bu dugg ci diine ji aslama qabli tubna djebaluna lu jitu man salasatu nafarin ñetti nit rek wa ana taman abu dhar ar-rabi'u man may ñentel bi gison nañ ne li ni mom le sayidina amr ibn abasa waxon ne laqad ra'aytuni wa ana rubu'al islam man de gison na sama bop ke man ma nekkon rubu'ul islami 4e personne bi nga xamne mo dugg ci l'islam Sayyidina Abu Dharr gi mom neena kuntu rubu al islam aslama qabli thalathatu nafarin wa ana ar rabi' man may 4e ku duggu ci l'islam ñetti nita ma jëk duggu ci diine ji man may ñentel lool nak niñ koy boole waxon nañu ko ci be jotaay bi wessu biñu gisoon Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas waye gison nañ ko tamit ci suñu jotaay bi ñu genn biñuy gis sayidina amr ibn abasa radiyallahu ta'ala anhuma jama'in kene ku nek da nga wax li nga xamantene mom nga gis sayidina amr ibn abasa mom dafa la jonnati bi alayhi salatu wassalam wa man ma'aka ala hadha al amr ana kan mo nek ak yow ci diine ji ngay wote muneko abdun wa hurr ci benen riwaya muneko abu bakrin wa bilal jam ak ko xamne dafa libre ci benen version benen yonu hadith bi muné mu citel ko nako abu bakrin ak bilal kon mom muné kon ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam ak ginnaw sayyidina abu bakrin ak ginnaw sayyidina bilal radiyallahu anhuma ana rabi'u kon man amr ibn abasa may ñentel sayyidina abu dhar mu ngi ni neena mol ñentel kon ku nek li nga gis rek mom nga wax ndax rawati na ñom ñaar ñepp kenn dekk ci won makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman taw xon nañ la ne yonnati bi alayhi salatu wassalam jamono ji dafa nekkon doon wote ci lo xamne a cachette do neubu nekul won ku tuub rek munela amna fukku ñu la jitu wala amna ñaar ñu la jitu doon ko won wax sayidina amr ibn abasa mom dako laaj mu tontu ko ta amana ñam waxon ndax bi riwaya bi mu jeewon gis ne su ci hukaz lañ dajje muneta bobu bilal ak abu bak sayidina Bilal ak Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu muné wa ma'ahu Abu Bakr wa Bilal ñom ñoo nekkon kon mu amana mu wax ko ñi nga xamné ñom mo la nekkalon jamono joju bi mi dajé ak mom Sayyidina Abu Dharr tamit mom dekk fo won mom min ghifar la joggé muy qabila bo xamné ben dekk bu sori bo xamné ci wa ghifar mom nak sayyidina abu dharr radiyallahu anhu netalit l'islamam duggal ci l'islam imam al-bukhari ak imam al ak imam muslim ibn al-hajjaj radiyallahu rahmatullah alayhima solo nañu ko mu jaar ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ak abdullah ibn samit tamit radiyallahu ta'ala anil jami'a imam abu daud at-tayalisi tamit solo na netali duggu ci l'islam sayyidina abu dhar wa imam ahmad ibn hanbal tamit solo nako ak imam muslim ñom ñet ñi di imam abu daud at-tayalisi li borom musnad bi bokkol ak abu daud borom sunan bi abu daud at-tayalisi bi mbokku abdurrahman ibn mahdi lawon ay andado lañ won rahmatullahi alayhima ñom ñi tabaqa biñ top ñom biñ nek ñom ay abu daud at-tayalisi ay abdurrahman ibn mahdi ak ñom yahya ibn sa'id al-qattan ñom ñoo nekkon serignu ay serign lañ won ci imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayh ta ku melni abdurrahman ibn mahdi ak yahya ibn sa'id al-qattan ñoñu en même temps talibey imamuna malik ibn anas rahimahullah lañ won kon imam abu daud at-tayalisi ak imam ahmad ibn hanbal ak muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi ala al-jami' ñom dañu jele ci abdullah ibn samit radiyallahu ta'ala an kanta imam al-bukhari rahimahullah solo na netali tubu duggu ci l'islam sayyidina abu dhar jare ko ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala an huma wa ardaahuma kon dañuy gis ne kon abdullah ibn samit ak abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anil jami' ñom ñepp ñoo jël ci sayyidina abu dhar mi nga xamne non la dugg ci l'islam abdullah ibn samit mom mu ne sayyidina abu dhar dako wax ne قد صليت يا ابن اخي قبل ان القى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين مام سيدنا عبد الله بن الصامت من سيدنا ابو ذر رضي الله عنهما دنكو من دي جولينا ياو سما دومي مبوك لا تماي داجيك يوننت بي عليه الصلاه والسلام نيتي ات donna ko julli lata may dajje yonent bi alayhi salatu wassalam abdullah ibn samit ne ko qultu liman maneko ko don julil budey yow da nga julli ñetti at gisowon yonent bi alayhi salatu wassalam qala lillah sayyidina abu dhar radiyallahu anhu ne ko ngir bur yalla de la don julil عبد الله بن الصامت رضي الله عنه نكو قلت منكو فاين توجه ولي يكون يو فان لا ندون فان غدون جبلو مون كوم بو جولي فان غاي فان غاي فان بان لان مو نيكون سا ديريكسيون فودون فيتي بودون جولي مون حيث يوجهني ربي عز وجل اصلي عشاء حتى اصلي عشاء حتى اذا كان من اخر الليل القيت نفسي كاني خفاء حتى تعلون الشمس قال فقال لي انيس اخي ان لي حاجه بمكه فاكفني فانطلق ثم جاء منكم من دي بودون جولي fuma yalla muneko fa yow konko da nga ne da nga don julli la te ngay gis yonanti ma lay salatu salam ñetti at mais fo don fete muneko fuma yalla ma sa fete la rek dama don julli ci guddigi ba buy jégué finu guddigi ma sonno nak teud di nelaw melni yere buñu sanni tellement ni ma don nelawé ndax son ba jamt bi moma ye neena benn bes samarak di onais di freram bok onais freram lawon newa man de dama am soxla makka topal moy gardel ma sama ginnaw ma ñew mu dem ci riwaya abdullah ibn abbas bi radiyallahu anhu mone kuntu rajulan min ghifarin fabalaghana anna rajulan qad kharaja bi makkah yaz'umu annahu nabi فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل فكلمه وأتني بخبره فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي ثم جاء فقلت ما عندك فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بخير وينهى عن الشر وفي رواية لقد رأيت رجلا بمكة عن دينك على دينك يزعم أن الله أرسله ورأيته يأمر بمكارم الأخلاق قلت فما يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان أنيس أحد الشعراء وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون كنت رواية بين خمن مونك إمام البخاري رحمه الله تجاري في يونو ابو جمره نيكون سكريبت سيدنا ابو عبد الله بن عباس داخ موكو نيون ناي توك ديكو ديفال ترادكسيون داخ بيم ني كوفا يوي دي واخك نيوم ديكو بيندل نيك ترادكتورم مو ام لو خامني موم لاكوي جوخ كوم بايور ابو جمره رحمه الله طالبيم لاون تي يونام لا جا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما من مو جليتي ابو ذر رضي الله عنه نتاليكو نكلو توبه من كنت رجلا من غفار من ابو ذر داما نيكون بن واي رك بو بوكون سي تريبي دي غفار نينا مو دال دي نيو جوتي كني امنا بن غور بو ген مكه بو خامني نينا موم يوننتلا بما ديغي لولو mané sama frère moy Unais intaliq radiyallahu anhuma intaliq ila hadha ar-rajul fakallimhu watini bi khabari ne ko demal ma ci wajjo du ñuy deg makka zadaha allah tashrifan wa takriman waxal ak mom te nga andil may khabaram Unais dal di dem radiyallahu anhu di frère bi bani mu ñewé makka mu ne farasa alayya mu yag fa ak jamono man gisumako yow ma ci mom ben information summa ginaaw gi jaa mu dik ñibbi ci xifa faqultu ma indaka mané ko lo ëndalé lo am comme information mom mu ne fréram bi du unais radiyallahu anhuma mu ne wallahi laqad ra'aytu rajulan ya'muru bi khairin wa yanha 'anil sharr mune mangi watti yalla kané né gisna benn goor bo xamné ya'muru bi khairin day diglé lu bax di téré lu bon wayanha 'anil sharr ci benen riwaya unais dané ra'aytu bi dafa wax sax laq ci mom wa ra'aytu rajulan dama gis benn way mune ko gisna benn way makka dal xam nga wax nañ la né ben daqantou ci moy le fait que dafa ron dem mom mo ron dem makka ne ko setal ma sama ginnaw ma dem makka moy ne man na amone fa soxla di dem bi mi dem mu yobante walé ko ne ko bo démé nang ma déglu walél koko non lañuy bolé ñaari riwaya abdullah ibn as-samit bi ak abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala 'anil jami' neena unais ne ko man de ci benen riwaya bi dane ko man gisna mak nit koor go xamne ci sa diina la nekew Abu Dhar kom ga Abu Dhar dafa bañon yallaay gaay ba pare di julli mune ko nak man kima gis mok yaw yena bokku ci len laqad ra'aytu rajulan bi makkata ala dinik laqad laqitu rajulan dajé nak goor go xamné bu nek makka zadaha allah tashrifan wa takriman kumuy wax alayhi salatu wassalam ala dinika yow ci sa diina la nek yena bokku lu ngeen di doxale han yaz'umu mom nak neena anna allah arsala bur yalla moko yoni wa ra'aytuhu te gisna ko ya'muru bi makarimil akhlaq muy diglé ci tedda ngay jikko yi qultu abu dhar radiyallahu anhu neena maneko fama yaqulu an-nas legi nit ñi mom lan lañ ko tont lan moy reaction nit ñi ci waxam joju mune yalla ko yoni ba pare di deglé ci tedda diglé tedda ngay jikko yi قال انيس رضي الله عنه نكو يقولون نيوم دينا شاعر ني وغي نان بويت لا ام ني نان كاهن غيسانه كات لا ني نان ساحر نينن نينن جي بركات لا وكان انيس احد الشعراء سيدنا ابو ذر رضي الله عنه من تا انيس دا فا نيكون كين سي بويت يي موم بويت لا وون qala unais unais nak ne laqad sami'tu qawla al kahana fama huwa bi qawlihim mun sayyidina abu dharr di freram bi radiyallahu anhuma ne ko man de deglu comme ko mom poete la won nit bo xame sa domaine nek ci do man buma ne nekke mathematicien ma dem fenn ñu ne waji mathematicien la man bu ko doone dina xam bu ko doonul dina xam waye tamit buma deme fenn ci dekk bo xamne ñepp ben langue lañuy wax ay wolof lañuy wax ñu né diiw de def mo fa dégg français man buma fa démé man na xam ndax dégg na français wala dit mom nak comme que poète la won unais radiyallahu anhu ndax mo mujjuna tuup momit mune laqad sami'tu qawla al kahana ñi comme que ñom sen réaction ñi wu ñu nan poète le ñi nan gisane kat la ñi nan jibar la mais onay sene man radiyallahu anhu man degluna waxu njibar kati waye fama huwa bi qawlihim de man lima deg muy wax moy alquran lay wax mom lox la ci moy man lima deg limi wax fama huwa bi qawlihim nekul bokul ak dara waxu njibar kati na xamna njibar kati wa laqad wada'tu qawlahu ala aqra'i ash-sha'ri falam yaltaim ala lisani ahadin ba'di annahu sha'r mune kanta nak poésie biñ wax né affaire bi poésie la ay waxam yi li ki poète la mom man dal waxam gi djel nako tek ko ci chemu poème yi moy versification yi ni nga xamné ñu nan li moy comme en français l'alexandrin ak yu mel nonou man yoy yeb xamna len man bima jele mbir yi tek ko ci nattu ko ci ki wu chiar arabiy ñun suñu ni ñi defé chiar depo wu ci dara ci ñun yoy ci chiar ta kenn nak manula taxaw nan surtout ginnaw man mi nga xamne poète la taxaw nan affaire bi poète poésie la nan poème la dede wallahi mangi wat man onais innahu kene gor goguma deg de ak limi wax muy sallallahu alayhi wa sallam la sadiqun deug la wallahi mom deug la wa innahum tanum wa makka ñepp la kadibuna ay wax katulu amul la wahu akbar moy dafa leer mbir mo xamne nit ki mom lol motax dispersion ñom bëgguñu ko nit bu ñëwé makka sax ñom deppo wuñ ci kaddu ne li la nit ñi ay xel lañu yor bu ñu déggé ki naan sahir la nga dem ci ké mo ne la non du njibar kat han du ko non kahin la gisane kat la nga dem fé mo ne non du ci bénn ci yoy waye poète la mom taxuran kat la légui nit ki day amum xel day dem ne man xaarama xolil sama bop comme ni yi gisse sayyidu daws borom sangu daws li tufayl ibn amr ad dawsi momit lolo ko dal comme niñ koy gisse inshallah ci kanam ñew ñepp nan ko bul deg bul deg ñepp nan len bu len deglu neena wa makka dañu ma waxa wax tit lo ma ci ma baña deglu yonent bi alayhi salatu wassalam ba bima ñewé ci kaaba gi gis ko mu taxaw di julli dama jël ay genre 8ème dal di koy def ci sama nopp yi ngir bañ ko deglu ndax neenañ ma bokoy deg rek di am problème mu lay jibal neena me bima deme ba ci kanam mané saki latni ummi way yow yal na ma sama yaay ñak way man tufayle kagn la nekk dof nakal ak go nit di waxe lo xamne moy tax ma dof way na dindil sama nopp yi ma dindi li ma ci defo ne na deglu ndax dofuma ta xamna li xew bude lu bax ma jël budul lu bax ma jël mais bimu deglew yonnati bi alayhi salatu wassalam di jangal qur'an di jangal qur'an waxuma ñukoy deglu xolal jang kat yi dakk jang ci alquran ci adina bi ku ci doon jang alquran nim lay toucher abdul basit shuraym cheikh khosari manchawi ainsi de suite alghamidi waye imaginer bu don ki nga xamne dañ ko jox mizmaran min mazamiri ali daoud mo don jang di abu musa al ash'ari radiyallahu anhu ngi koy deglu waye bayil mako ko budé as-sadiq al masduq nak cette fois ci mo don jang ngay deglu wallahi la tasma'u al qur'ana ghaddan tariyan kama nuzil fofu ngay deg alquran ak selay beg ni nga xamantene ni nonu la ko yalla wacce muy joge ci kaddu ci lammeñu yonent bi alayhi salatu wassalam lolou motax iblis xam gum xamne gaay yi ñuy deglu alquran kesse day tax ñu dalen di perdre mo taxone mo la tasma'u li hadha alquran wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun muné wa qala mu alladhina kafaru ñi nga xamné dañu wéddi yalla la tasma'u bu len deglu li hadha alquran ci alquran ji walghaw fihi de len ci na wax yi bari bé len ko perturber bu ko kéne déglou fexé len ba wax waxi mbossour bari len ci côté alcorane ba kenn du ko tal sax la'allakum taghlibun ndax bu ko défé kat ngén mana amana ci lolu ngén dal di dominer alcorane motax mushrikuna yi il faisait touba bu kenn déglou alcorane ñom ci sen bop buñu ko déglou won commencé sen xol commencé toy da alquran xol yi lay waxal waxul ak nopp yi mo da xawma limi wax ay arab la ta man deguma ben batu arab te lolu done deguma ben batu arab rek duma ko deglu dedet huwa kalamu rabbi kaddu borom bi la subhanahu wa ta'ala rabbul qulub borom xol yi kon buy wax ak xol yi dinañu ko deglu kon onay sene wallahi magi wati yalla innahu deug deug mom la sadiqun deug la wa innahum ta ñom yeferu makkay la kadibun ay fen kat lañu liñu wax du deug moy ne sahir la sha'ir la kahin la daral bu ci deug qala sayna abu dharr radiyallahu anhu ne fa qultu lam tashfini min al khabar yow da liñ ma indi ga andil nga ma information mais li nga ma budon dama mar li ma andil comme information mandiluma doyuma fajul samak mar ci information yi ma soxla won andilo mako munakon fakfini hatta adhhab fa anzur munako kon yaw cette fois ci nekkal xolal ma sama ginnaw bama demal sama bop ba xol qala naam unais radiyallahu anhu nako waw baxna waya wa kun ala hadarin min ahli makkah fa innahum qad shanifu lahu wa tajahamu mais nak munako waw baxna waye nak mang lay mettre en garde defal attention ci wa makkah ndax meré nañ ko mer go xamné lu ne ñu ko koy yak bañ ñu ko bañ bo deful attention bañ jégné da ngay ñëw mom ngay sét du bax ci yow sayna abu dhar ne fa hamaltu shannatan li fiha ma ma ud ben moy xerba rek ben genre fo xamné récipient buma def genre bac bo xamné ci la def ndox ci benen riwaya mune jira ban wa asan ma jël sama ben fuma def ndox ak ben yat nena thumma aqbaltu ila makkah fa ataytu al masjid altamisu rasul allah sallallahu alayhi wa sallam wa la a'rifu wa akrahu an as'al anhu nena bima jëlé sama provision ci ndox ak sama yat outi makkah zadaha allah tashrifan wa takriman nena bama dikke ci jakka ji moy ci kaaba gi may set yonent bi alayhi ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam mune man xawmako waye tamit xawmako waye dama don bagn bëggumako laaj ndax maître nañ ma garde sama rak bi sama frère bi bok unais radiyallahu anhu maître na ma garde kon nak na def attention accès bëgguma laaj yonent bi alayhi salatu wassalam waye nak dafaron tok di xol di surveiller di observer ba xam ci ay mandarga ak wax yi xew ci digg bir nit ñi buñ toge mu xamne keli la ci riwaya ibn samit bi di abdullah ibn samit radiyallahu anhu neena fa tad'aftu rajulan minhum fa qultu ayna hadha ar-rajul الذي تدعونه الصابي فأشار إلي فقال الصابي فمال علي أهل الوادي بكل مدر وعظم حتى حذرت مغشيا علي من بما نيوينا تي رواية بنين وخنا لي إسوارو tubuk sayna abu dhar radiyallahu anhu dafa jaar ci abdullah ibn samit ak abdullah ibn abbas sen riwaya nak amna ay woute mune mom ci riwaya abdullah ibn samit dafa ñew neena bima accé ma xol fatadaftu rajulan ma xol ko xamne mo gina doye di ci ñima gis moy ci apparence ma dem ci mom laaj ko nako ndax xamna lutax ndax en general ñu mel nonu duñu do gisub sharif ko xamne ki nga koy laaj ko tem bala nga paré mu door la mbécc sa xar kanam gi mais ku neew doole ki tem nga ne mom amana sax dina wax dank wala bu ki wul même bu dé neexu ko man na ma baña fegnaal néna bima ñëw manako ana waaji ngeen di wax goor gi ngeen di wax naan mom sabi la sabi moy dafa jeng sabi ñom dañ ko doon wax kep ku dugg ci l'islam di moy da nga jeng baye fi sa diine maam amo dara loy top lu dul diine muhammad ji alayhi salatu wassalam nga xamne diine ju bes la ñew fi di xex diine maam yi ñom nak lool lañ doon wowe kep ko xamne da nga baye diine yoy ñu na la sabi neena bi mu ñewé mu ne ko comme ko non lañ koy wowe momit dafa mus mu ñew waxe no xamne amana waji du soupsoné né mom dafa ñëw bëgg tuub néna waye bi gis nga bëm ki wé rek mu dal di may joxoñ fété ñëpp fa qala ruh ki kaw ashabi moy né ki ni kon dafa bokku ci ñom kon da bokku ci ñi ko gëm néna gaay yi jappuma dumama dum fa mala alayya ahlul wadi bi kulli madara wa'd neena gaay yi nek ci fofu yeb jappuma dal di may songu dal di moy duma bama am problème mune bama muju marshiyan alayya ma muju nak dal di nek inconscient gis nga mom la do wax ne wa makk mom xam nga li bokku na ci li tax yaronte bi alayhi salatu wasalam do neub affaire yi tamit ndax waxon na la yalla yi dañoo am ay soldat yo xamne paré nañ ngir fagaagal kep ku joxoñu baram bu neexul seen yalla yi jëmele ko ci ñoom sayna abu dhar de mu ngi ni radiyallahu anhu laaj rek la def gaay dal dikoy pamti door ko bam inconscient ba mu xum neena bimay biñ mo doori bama inconscient neena bimay jog ma ngi melni fofu hotel yoyu yeferi di raye di rendé sen xar yeek yoyu diko rendil sen yalla yi sen xambe yeek yoyu nimuy xonk ak deret ak sen ginar yi len bukhaba kat yi di digal nimuy xonk ko deret mu ngi melni neena ma ngi melni ka anni nusubun ahmar comme bant yoyu moy fofu ni bu xonku ciur ndax deret ndax dañ ma door bamay nacc neena ma ñew fa ataytu zamzama fa ghasaltu anni ad-dimaa wa sharibtu min maa'iha neena ma dik zamzam fala nek di raxas sama deret yeb nan ci ndox mi ndoxum zamzam neena ma passé 30 jours yo xamantene ni goudé beccé awma luma lek ma kana li ta'amun illa ma'a zamzam awma daraluma lek awma luma nan ludul ndoxu zamzam bi ci la don nan ba ben bes mune fek muy pleine lune neena ma duggo ci guddige mu nek ci kaaba gi duggo ci moy rido yi ñi def ci kaaba gi dañ koy mouré neena bima nekké nonu am ñaari ki ñew ñaari jigen ñu ñew rombu di wër après di mais ci seen yalla yi lañ newon di na isaaf ak na yi la nga xamné ci yalla yoy newon ci côté kaaba gi légui biñu ñëwé dal di wër après nak sayna abu dhar neena ma wax len wax ju len metti ci le fait que ñu nekkon ak yalla yoy di wër yalla ye ko ki après wër kaaba gi neena biñ ko defé ñom nak ñu dem biñuy dem ñaari jigen yoy ñu dajé ak ñaari goor biñu dajé ak ñaari goor ñu ne len as-sabi waaji nga xamné dafa jeng mo nekk feulé wax na ñun wax yu ñaaw ci yalla yi neena nak ñom ñaar ñu ñew ñaari goor ñu ñew ndeke neena bobu yonent bi la sallallahu alayhi wasallam wa abu bakr ci guddi gi non radiyallahu ta'ala an biñu ñewé ñu ñew ba ci man comme que soxna yi wax nañ leen lool neena ñu ne ma lan mo la ndax jigen ni dañu dajé ñom wax leen né amna ku nekk feele ci kaaba gi ko xamné wax na lu ñaaw suñu yalla yi muné wajaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta istalama al-hajar wa tafa bil bayt huwa wa sahibuh neena yonent bi alayhi salatu wasalam ñew ci kaaba gi aksi ginnaw biñu dajé ak ñaari jigen ñoñu bañ wax ko liñ ko wax comme que lendeum gi la même boudé xawna lèr xamna dañ ko xaméwul motax sax ñu ñew naan ko asabi ndax mom ñom buñu xamone né mom la dañ naan ko yow sax yow képp ko la top moy sabi mais comme que dafa xawona lendeum même boudé pleine lune la néna kon yaronte bi alayhi salatu wassalam ñew mu wër ak andando bis ci sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu néa thumma salla فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته اتيت فقلت السلام عليك يا رسول الله نانا بما اكسي بوم باراي جولي ما نيو نكو يالنا جام نيك تي ياو ياو نداو يالا لي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان محمدا رسول الله فرأيت الاستبشار في وجهه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو ذر فكنت اول من حياه بتحيه الاسلام فقال وعليك السلام ورحمه الله neena kon bi yonenti bi alayhi salatu wassalam ñewé ak sayyidina abou bakkar ñu wër ba paré bam julli ba tok ma ñew nuyu ko ak nuyu bu l'islam ba paré ne ko ma ngi sédé né amul benn bur buñu wara jaamu ci dëgg kudul bur bi di yalla allah ma ngi sédé tamit ke ne muhammad sallallahu alayhi wasallam rasulullah ndaw yalla la nena ma gis fara aytul istibshara fi wajhi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma gis mbekte gi rayonnement bi di yonnati bi alayhi salatu wasalam bek gumu bek ci nuyu gumu ko nuyu ak lima sede duggo ci l'islam sayna abu abdullah ibn abbas munay radiyallahu anhu ma qala abu dhar sayna abu dhar nena fa kuntu man nekna kon awwala man hayyahu bi tahiyyati alislam man nek ki nga xamne moko ñeeku nuyu ci nuyu bu l'islam moy assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam neena bima ko waxe lol mu ne wa alayka assalam wa rahmatullah yalna jam yawit yalna jam yalla nek ci yow ak yermunde ثم قال ممن الرجل يرنت بي عليه الصلاه والسلام نكو مبوكي فان موي مبوكي فان موي ممن الرجل فمو جوغي قلت من غفار نينا مانكو غفار لا جوغي نينا نك بماكو واخي فا اهوى بيده فوضع اصابعه على جبهته فقلت في نفسي كره ان انتميت الى غفار بيم واخي لول يرنت بي عليه الصلاه والسلام نينا مو جيل لوخو بي تيكو سي moy bo melene ko jaxle djel sa loxo tek ko ci sa djeu neena mu djel loxom djel barami moy ni ngay def non talal sa barami tek ko ci sa djeu non fa qultu fi nafsi neena man sayyid abu dhar mané sama bop radiyallahu anhu he babu kon de yonentou bi ay saatu sam le fait que mané ko dama bokku ci tribu de rifar mo lolo tax dafa melni beggul lolo da rifar dañ leena xamé won addu kalbe moy ñom surtout ujaaji lañ doon kar dañuy bayyi bañuy dem di aji rek ñu kar le nangu ci ñom lu bari wala diko def ak ay méthode yo xamné buñ leen ay genre yat lañ doon yor diko talal bu bagage yi romb rek ñu am luñ ci xëc buñu xëcé waaji yor caravane bi wala ñoo gisunu ñu yobbu mir buñ leen gisé nak ñu né no dafa tak rek ki ban suñu bant bi mo ci laal ñom ay agresseur ay ki lañ addu pa calpé la ñoon ak ay sacc mo fa bari won motax mu né kon bima waxé lool ma gis yonnati bi alayhi salatu wasalam def non mané hi ba du yonnati bi alayhi salatu wasalam kon dafa melni bëggul le fait que moy neexu ko le fait que ma bokku ci waxi fa nena fa dhahabtu akhudhu biyadihi fa qa'adani sahibi nena bima ñewé dem bay mel bi ma gisé mu def lol pour ma téy loxo bi xeyna pour expliquer ko nena sayna abou bakkar radhiyallahu anhu dal di may toglo mona wa kana a'lamu bi minni mom nak mudi abou bakr radhiyallahu anhu moma ginnona xam yonnati bi alayhi salatu wassalam fuf nena summa rafa'a ra'sahu togloma moy pour wan ko gis nga motax ay serigne ku xam serigne bi deug boy introduire nit ci kanamam bala nga ko introduire du ko bolé ak serigne bi war nga ko xamal yenn teggini budé nak lo xamné dalena bet yow bul bayyi rek waji di am direct relation ak serigne bi waye dé ko jangal teggini war mota sayna abou bakkar radhiyallahu anhu bimu gisee yonnati bi alayhi salatu wasallam def non djel loxom baramam yi tek ci djebi melni ku seug sayna abou dhar radhiyallahu anhu mu ngi doora toupsi mom kon teggini war yep xamagu ko ndax ki jangale te gin mo ngi te mu ngoy doora gis te sayyidina abou bakkar radiyallahu anhu mo don kharit bi lata l'islam di ñew mais moy kharit bi nga xamanteni ni ci la wote mom yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu deme ba koy lal diko di bimu gisee mu def lol mu tok loko ngir jangal koy adab ay teggin kep kuy andakup serigne ak borom xam xam ku man di doon war nga di sourale yu melni ta bu ko def di geud ken man nga ko def sax par signe xam nga amana sayna abou bakkar li mu def tok loko amana yaronte bi alayhi salatu wassalam gisuko yeguko waye lol moy rolu ki nga xamne dafa xam dara jay borom xam xam ak tollu wayam ak état yi mi nek radiyallahu ta'ala anhu neena kon summa rafa'a ra'sahu yunanti bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi moyekoti bopam fa qala munne mata kunta hauna depuis kagn nga nek fi munako qultu kuntu min salasina bayna laylatin wa yawmin qala faman kana yut'imuk قلت ما كان لي طعام الا ماء زمزم منين يونت بي عليه الصلاه والسلام بي ماني ديبي كاج nga fi nek manako depuis 30 jours goudek beccek mangi fi munako ana kan mo la don dundal kan mo la don jox loy lek 30 jours yi munako awma dara luma don lek ludul ndoxu zamzam bi ci la don nan ci la nan man ci la don nan neena après bu ko ma sona nan nak dotul won yeug xif yonent bi alayhi salatu wassalam ne mubaraka innaha ta'amu tu'min wa shifaa'u suqmin gis nga hadith bob ngay degl kon fi la nek kon islamu abu dhar qissatu islam abu dhar ci la yonent bi alayhi salatu wassalam waxon li mune mubaraka lu barkel la mom zamzam innaha deug deug ndox momu de di zamzam ta'amu tu'min lek la moy comme si li lek yi def bo lek ay tier ay tiere ay basi yu mel non wala pat ak yenen lu man don yap limi def ci yow zamzam lol lay def ay remplacer ak lek place lek lay taxawal lay taxaw waye wa shifaa'u suqmin waye day fajj wop yi febar yi da koy fajj li ne lima wax sank riwaya moy ki bi ma wax ni lepp riwaya abdullah ibn samit bila radiyallahu ta'ala anhu ki riwaya sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mom dane ki mu gis bim ñewé fof mom dana sayyidina ali ibn abi talib le gis moy wax gi ne 30 jours la fa def ak jigen ñim gis bim duggé ci soufu kaaba ki wu kaaba gi lolu moy riwaya abdullah ibn samit riwaya abdullah ibn abbas bin radiyallahu anhu mom dane mom bima accé man xawma yonnati bi alayhi salatu wassalam te bëgguma ko wona laaj zamzam ci la doon lek di fanan ci jak moy ci kaaba gi la doon nek di fan nelaw neena ben bes sayyidina ali ibn abi talib dal di may rombu munaka anna ar-rajul ka anna ar-rajul gharib dafa melni de waji dafa tumuranke de moy xam nga ku dekkul ci dekk nekhna xamne bima ko gisee munako dafa melni nit ki dafa tumuranke moy étranger neena manako waw قال موم نا سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه فانطلق الى المنزل دمال ناج ديم سي كيرغا قال فانطلقت معه لا يسالني عن شيء لا يسالني عن شيء ولا اخبره منينو ما توبو ني ديم لاجوما دارا يون وي ييب لاجوما دارا ماني نيتالي ومكو دارا نانا بي سوبا جوتي ما جيل سما نياخو بومغا خامني سما باك بوم ما ديفون سما ندخ ak lima yoron ci provision demat ci kaaba ga tok neena may laaj yonnati bi alayhi salatu wassalam waye walaysa ahadun yukhbiruni anhu bi shay ken do non sax faale neena ma nek fofu bangon gi jot ba bima commencé na re teud ma gissat Ali ibn Abi Talib mu rombal neena muné ndax jotul nit ki waji de mom mo xam fi mu jëm way waxin la moy nim ko gissono xam ni ki ni dafa am lu ko fi indi muné ko amana la wala moy ama ana lir rajuli an ya'rifa manzilahu ba'd qultu la mel na ne ndax jotul waji way xam fimu jëm way fi dalu wayam neena mané ko dédé qala mun sayyidina ali ibn abi talib nema in taliq ma'i andal ak man fa dhahabtu ma'ahu hatta yas'alani la non la yas'alni an shay'in wala ukhbiruhu an shay ñu defaat ñu defon demb ñu dem lajuma dara manit waxumako dara ci 3e jour bi mu defaat la même chose nena ma dem ak mom munema nak biñu deme 3e jour bi munema ala tuhaddithni mal ladhi aqdamaka hadha al balad ndax do ma netali lul indi ci dekk bi nena maneko de in katamta alayya akhbartuk bo ma neubele sama mbir de ma dal di lay informer benen riwaya muné budé dag ma jox in a'taytani ahdan wa mithaqan latarshudanni fa'alt budé de jox nga ma pacte ak sa kaddu kené doit nga né yow di nga ma gindi après ci limu bëgg dina ko def néna mu né ma def waxal néna ma dal di koy netali mu né ko gindé ko ki nga don sét gis nga ko innahu ta mom yonnati bi alayhi salatu wassalam haqqun deug la wa innahu moy sayyidina ali nabi talib moy wax ak mom te deug deug mom rasulullah ndaw yalla la sallallahu alayhi wasallam نكو فاذا اصبحت فاتبعني فاذا رايت شيئا اخافه عليك قمت كاني اريق الماء اريق ماء من بما امتي رواي دا قمت الى الحائط كاني اصلح نعلي فامضي انت منكو ياو دي غينيكو غا واتناني موم دغلا تا موم داو يالا لا بو صبا جوتي نك عليه الصلاه والسلام pour me yobule ci mom nang ma top waye buñuy dem duñu and ma ak yaw ni bok dama lay jitu bo gisé ma dem ba gis lo xam buma gisé lo xam né ragal na mu découvrir suñu affaire suñu mbir dal liñuy japp damay melni kuy jog di tour ndox ci ben riwaya mu né damay melni kuy dem ci ben mur buma gina buñu gina jey rek ma melni ku koy défar kuy défar samay dal yaw nak bo gisé lol moy danger ñewna gawal nga jaar benen mbedd nga rawali sa bop gis nga wa makka julit ñi tayoy ni ñu nekk won insécurité bi ñew won nga gina comprendre li tax yonnati bi alayhi salatu wassalam do neub ni nga xamne diina ji début neena bi ñu défé lol ah légui neena ñu dem bo duggu ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ta dara xewul nena bima accé fa qultu lahu man yonent bi alayhi salatu wasalam arid alayya alislam ek moy garal mal islam nena mu garal mako ma daldi toub ci fofu non la toube nena yonent bi alayhi salatu wasalam ne ko ya abadar uktum hadha al-amr warji' ila qaumik fa akhbirhum bi amri nena muné abou zar neubul ma mbir mi ta na nga delu sa wañu ta ngeen yeg te nga yegelal ma len xabaral len sama mbir moy l'islam bima indi muné ko nak fa iza balagaka zuhuruna fa aqbil budé nak jot na na la kené feñna moy sama mbir fété na kaw dominé na wala sama mbir feñna na jamono ji dañuy laqatu ma nga aksi nang ma dikkel fama ne neena bi mo waxe lol manako walladhi ba'athaka bil haqq wa fi riwaya walladhi nafsi bi yadi la asrukhanna biha bayna dhahranihim neena nak bima yonnati bi alayhi salatu wassalam manako man mom duma ñibbi non ma ngi wat ci yalla ne dina dem ci kaaba ga fa wa quraysh nek yuhu fa ca kaw ne wa yow wuyuhu fa ca kaw l'islam ba xol lan moma ci fek neena ma genn ñew ci jakka ji di kaaba ji mo ne fek wa quraysh ñu ngi tok comme niñ doon def rek neena ma yuhu fana daytu bi ala sawti ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah نانا فقالوا قوموا الى هذا الصاب فثار القوم فضربت لاموت نانا بما وخه يونتي عليه الصلاه والسلام وخه لول ما جوب ديم با تي كابا دي فك وا قريش توك ما يوخو تا كاو نماغي سيدي اشهد ان لا اله الا الله ماغي سيدي نعمل بن بور كودول بور يالا واشهد تماغي سيدي ان محمدا كمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله داو يالا biñu waxé lol ñepp ne jog leen ci ku jeng ki ñeena gaay songuma dal di may door ba may waja de seen door gi ngir ma de la won neena dañ ma door ba al abbas moma fa romba ibn abd al muttalib radiyallahu anhu ne len waylakum alastum ta'lamuna annahu min ghifar wa anna tariqa tijaratikum alayhim fa aqla'u anni bi fa al abbas tay tubul radiyallahu anhu di baytexu yonentou ma alayhi salatu wassalam neena moma rombu ñumay door mune yeen toskare ñel la len xana xamu ngeen ki ci xifar la bok tribu bok te yeen suñu commerce yi fofu lañuy jaar bes buñ deggé ne rayal nañ len ku bokku ci ñom suñu marchandise dootun transiter par leur deuk seen deuk dootu fa jaar legi nak ñom ben comme ko mbir yi mom de toute façon affaire yi mom sen poche la won ak yalla yi ngeumone ah ñu dal dikoy bayyi neena bima xeyé ci suba go ma defat la même chose ñu duma wat ma ba al abbas samir radhiyallahu anhu yalla defat mu rombat waxat la même chose ñu bayyi ma legi kon mom non la def ba ni nga xamanteni ni ginaaw gi amna ci benen riwaya abdullah ibn samit da ngay gis riwaya yi nim xawé wuté الحافظ ابن حجر رحمه الله فخنا دال دي لن بوله ميم تي الاصابه داني موم موم اسوارو گم دوگم تي الاسلام موم ابو ذر نيونا تي صحيح يي وايي لو نقاري بوله لا داخ داغي گيس بو عبد الله ابن صامت اك عبد الله ابن عباس بله دنا يونتي بي عليه الصلاه والسلام موك سيدنا ابو بكر موم مو داي نيوم كابا كاباغا تي لندم گا di mun sayna arim nabi talib moko yobbu ga gis ne len mo meuna am moy ginaaw gi so wa ñaar yeb mu dajje sayna abu talib nabi talib ba pare dajje wat ak yonnati bi alayhi salatu wassalam waye comme li imam al hafiz wax lu naqare bolé la ñaari riwaya yi ay ñom ñaar ñep ñoo wër ci li jëm ci riwaya tubuk sayna abu zar radiyallahu anhu liñu ci mana xam lu leer moy kon pour teunk refar le bam dege waxu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa joge ñew makka tub si gis yonenti bi alayhi salatu wasalam comme que ci ñaari riwaya da ngay gis kan la gis sayna ali sayna abu bakkar ak yonenti bi alayhi salatu wasalam la gis sayna ali ak sayna abu bakkar ñuy ñet mom mu ne kon ci lol ngay xamé wax gi mune man may ñentelu ku dugg ci l'islam moy ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam sayyidina abubakar sayyidina ali radiyallahu anil jami'a mom mu japp ne mom moy ñentel bi mom sayyidina abu dhar radiyallahu anhu yonnati bi nak alayhi salatu wassalam ginnaw gi dane ko delul sa dekk bo deme bo dege ne ko man gis na ne ndax après dako bolé Seyna Abou Bakar ngi gisé ni mu sonné ngir mu yobbu ko kërëm mom Seyna Abou Bakar radhiyallahu anhu mo né yénentou bi alayhi salatu wassalam may ma digël ma yobbu ko kër ga mu comme ça mu man fa fanan dal di fay léké ndax ki ku sonno la néna mo len doon jox ñu moko doon jox doon ko dundal diko bam ci ginaaw gi bi mi déllu yénentou bi alayhi salatu wassalam né ko bi mi taggo ci pour déllu dëkkam mo né ko man dé dañuma wan seen keur fi nga xamne souf si nga xamne ci la wara gadda yi wan nañ mako waye gisuma luddul ne yasrib la moy madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam ne ko ndax man nga ma jotalil sa wa ñoñ moy bo deme ndax bob yaronata alayhi salatu wassalam mo gi bir makka zada allah tashrifan wa takriman mo nak est ko bo deme man nga ma jotalil sama risala bi man nguma ko jotalil sa wa ñoñ moy wa ghifar asa allah an yanfa'ahum bika wa ya'juruka fihim amana bur yalla de dal dilay jariñ jariñ len jaare ko ci yow waye fayla le fait que nga duggal fa diine ji neena mom sayna abou dar muné ma dikkel unais sama frère bi neema bi ma dikkelé unais muné ma sanata moy joge na makale gi ba ñew dikkel frère am bi nga xamné mom la jëkkoon ne ko bo démé nga tatanal may xabar fofu muné ko waye nan la démé muné ko aslamtu wa saddaq djebaluna te deugal nako duguna ci l'islam te deugal nako fa qala mom unais ne ko mali raghbatun an dinika fa inni qad aslamtu wa saddaq nako man aw ma dara lumay bañ ci sa dine man duguna ci dine ji mari te deugal na neena mak mom ñu and dem ci suñu yaay radiyallahu anhu anil jami'a neena biñu ñëwé mu né momit yaayam wax la même chose mali raghbatun an dinikuma fa inni qad aslamtu wa saddaqt neena yaay ji nako manit bañuma dara amul dara lumay bañ ci seen diine ji man gëmna duguna ci diine ji té tamit deggelna neena ñu def nonu dem ci rifar moy ci légui nak ñu dem ci tribu bi wax ak ñom ah légui une partie de tribu des rifar dal di duggu ci l'islam ñeneen ñi mom benen parti bi ne ñom dañuy bayyi ba yaronte bi alayhi salatu wasalam comme ko wax na leena mom wan nañ ko fi mu wara gaday te gisul lulul yasrib la bu agge fofu dal bañu bu fa agge ñun ñu do retoup ba yaronte bi nak alayhi salatu wasalam mom ñewé fofu di madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam ci la li desson ci benen parti tribu rifar ñew and ak aslam di benen tribu bo xamne tamit ñok rifar sorewuñu won ñom ñu ñew tuufsi yonent bi alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ni ci lañ ñew yonent bi alayhi salatu wassalam ne rifar ghafara allah laha wa aslam salamaha allah mune rifar de yal nako bur yalla dal di jegal wala bur yalla jegal nako man na nek ñaan man na nek information separe rek ndax waxu as-sadiqul masduq la alayhi salatu wassalam wa aslam tabur aslam mom yal nako yalla jamal ñom wa aslam di tribu bu aslam ñoñu nga xamantene ni nonu la iswaru duggu ci l'islam sayyidina abu dhar الغفار رضي الله عنه وارضاه موم نك ان شاء الله سيدنا ابو ذر رضي الله عنه خمنا كوم كو وقتي خاونا سوري بي دي نيو ان شاء الله غينا بي نيو غيسي اسلامم نيمو دوجي نيتاليب بيغا خامني تي لا دوجي تي الاسلام تاو كوم نيما لاكو وخي سانك موي اسوار بو خامني موغي نيو تي صحيح امام البخاري امام مسلم بن الحجاج امام البخاري رحمه الله مونكو ген سي كتاب المناقب باب مناقب الانصار دي فيم ديف مناقب جالوري جالوري وا انصار فوفو لا ديف حديث بي فانكوي فك واي امام مسلم بن الحجاج رحمه الله موم مونكو اندي سي فضائل الصحابه موم فوفو لوكو اندي واخنا لا تامي امام احمد بن حنبل اك نينن نيغا خامني ñoko solo rahmatullah alayhim xamna dañuy yem fofu bo bi di ñew ñu ñew ci sayyidina abu dhar modon kan radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين